prema tebi ja sad više ne osjećam, otkad s njom me prevari ovog proleća. Ništa prema tebi ja sad više ne osjećam, otkad s njom me prevari ovog proleća. Htela sam ti reći, a ti mi uze reč da je odavno s nama gotovo. Ko će više duša biti, još ćemo da vidimo. Ne znam ko će suze liti kad račune svedemo. Ko će više duša biti, vreme će da pokaže. Pazi nas, ima šanse da ti srce otkaže. Duša prodana, ja sam shvatila. Veruj da se kajem sad što sam te zavolela. Da si duša prodana, ja sam shvatila. Htela sam ti reći, a ti mi uze reč da je odavno s nama gotovo. Ko će više duša biti, još ćemo da vidimo. Ne znam ko će suze liti kad račune svedemo. Ko će više duša biti, vreme će da pokaže. Pazi nas, ima šanse da ti srce otkaže. Još ćemo da vidimo, ne znam ko će suze liti kad račune svedemo. Ko će više duša biti, vreme će da pokaže. Pazi nas, ima šanse da ti srce otkaže.